رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الله سبحانه وتعالى وزوشن سوى صلوة إزاه ولا صلاة السلام على محمد صلى الله عليه وسلم من نجوة سوى أصحابه i na njegovu čistu i časnu porodicu. A zatim, braćo, ja ću pokušati uz Allahovu pomoć da iskoristim ovaj ders o jekinu i uz Allahovu pomoć da se na to nadovežem. Svakako da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao onima koji su na jekinu i čvrstom ubiđenju u Allaha subhanahu wa ta'ala u sudnji dan, u džennet i džehennem, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao mu'minima od nagrada, na jekinu su i čvrstom ubiđenju da je istina ono čime Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji su neposlušni, nevjernicima. Svakako da kraj i konačna pobjeda i triumf takvima pripada i na dunjalu koji je na ahiretu, braća. Wal aqibatu lil muttaqin, a aqibe, uspješan kraj i triumf na kraju, pripada mutakinima, ne znači, braćo, da je to samo na konačnom kraju, na ahiretu, kad Allah subhanahu wa ta'ala presudi, nego i na dunjaluku. Nego i na dunjaluku. I vi znate da je jekin od šartova imana. Šta to znači šartova imana? Ko nema jekina i nema čvrsto ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala, u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, u poslanstvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegov sunnet, u istinitost islama, jel tako, u istinitost svakog harfa u Kur'anu, ko to nema, on nema imana, to je uslov imana. Pa Allah subhanahu wa ta'ala molim da nagradi šejha Enesa za ovo skretanje pažnje na jekin i na vrijednost jekina, a pogotovo u ovoj sad situaciji, i ovdje počinje, jel tako, ovo moje nadovezivanje, pogotovo u ovoj sad situaciji, i ja sam i jučer na hutbi skrenuo pažnju braću. Znači, u ovoj situaciji, kad se situacija zaoštrava velikom brzinom, uozbiljuje, je li tako? A vi se sjećate prošli put ovdje kad smo sjedili u krajini, šta smo govorili o toj situaciji kad se situacija uozbilji, je li tako? Da tad, volao sada kullaha lakana hajra lahom, kad situacija postane ozbiljna i kad zagusti da su vjerovali Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo bi im bolje, je li tako? Bilo bi im bolje. Pa se situacija uozbiljava. I sad za ovu situaciju nam posebno treba taj jekin da ga iskoristimo i bez njega, odnosno ova situacija će razotkriti i ona već odavno, braćo, razotkriva ko je na jekinu, a ko nije. Ko je čvrsto ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, a ko nije. Već situacija ova koja je prošla, za koju mi kažemo da nije bila ozbiljna, ona je već mnoge razotkrila, je li tako? I mnogi su na već ovom što je prošlo pali. Pa šta bi sa njima bilo da je odmah došlo ono što već slijedi, jel tako? A mi vidimo da situacija uozbiljava, jel tako? Skrećem vam pažnju, stvarno, braćo, situacija je ozbiljna i sve će biti ozbiljnija. Skrećem vam pažnju sa najvećeg i najvišeg nivoa krstaške Europe, jel tako? Sa nivoa njihovog, jel tako, parlamenta, sa nivoa najvećih nivoa vojnih i ekonomskih saveza nevjerničkih, sa njihovog najvećeg nivoa dolaze prijetnje. I oni se sad bave i studiraju i, jel tako, istražuju kako da zaustave vjernike, kako da zaustave muslimane, kako da zaustave one koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Situacija se uozbiljava. I onda se dešava šta? Da ljudi polako uzviču, ostavljaju Allahovu vjeru, okreću se, splahavaju, mijenjaju se, taktiziraju i tako dalje, pod raznim izgovorima. Svi ti ljudi koji prave takve poteze idu unazad ili zastaju i traže onu neku liniju u islamu koja će zadovoljiti nevjernike i kod koje će nevjernici reći, vi ste dobri muslimani, sad smo zadovoljni sa vama, jel tako? Sve dok, znači, ljudi traže tu liniju, gdje će se zaustaviti, jel tako? Nevjernici tu liniju pomjeraju prema dole. Jer sad opasno, mi smo bespomoćni, pogledaj nas. šaka sirotinje, šta ćemo mi, evo, šta smo mi moćni ovdje sad, ništa, o tako, o pogledaj njihovih saveza, pogledaj njihovih, o tako, sile, moći, ekonomije, šta ćemo, bespomoćni smo. E onda ljudima nam pada, hajmo tražiti neku liniju, nećemo baš, ne moramo biti toliko ekstremni, hajmo biti malo blaži, ne bi li oni zastali. Tek kad oni osjete kod nas to, da mi tražimo tu liniju s kojom će oni biti zadovoljni, oni odmah mijenjaju svoje sprave i tu liniju spuštaju dole. Još prije smo bili zadovoljni do ovdje, ali ne, nismo, sad treba da bude pliče. Još dole i na kraju smo vidjeli one koji su nakon džihada u ketibama, džihada ovdje u Bosni i nakon islama, i nakon žudnje za šehadetom, i nakon tekbira na bojištu, i nakon namaza i dove, i noćni namaza i učenja Kur'ana i hifza Kur'ana, na kraju ostavili namaz i islam. I onda sreću se danas sa nama i kažu, vas je ufatilo ono što je nas davno prošlo. Jeste li vidjeli kako to ide? Znači, nema tu neke stabilne linije s kojom nevjernici će obznaniti, reći, e, mi smo zadovoljni da vi budete muslimani do ovdje. Nemojte dalje ići i nećemo vas birati. Nema to. Dokaz za to je šta? Nepobitni dokaz. Šta je nepobitni dokaz? Istorija. Šta se desilo, braćo? Ja sam skoro se vraćao, učio sam tu istoriju islama, istoriju osmanskog hilafeta i carstva, detaljno, je li tako? Međutim, skoro sam se vraćao na neke detalje, pa sam se iznenadio kako nisam, je li tako, prije to nije mogu da poveže i da poravna. Šta se dešava? Nakon što Osmansko carstvo, ili tako Osmanski hilafet slabi, dolazi u jednu fazu gdje nevjernici sad ulaze i miješaju se u unutrašnje stvari unutar Osmanskog hilafeta. I kažu, kod vas unutra, tamo u vašoj državi vlada nered, vlada nepravda, zulom se čini, o tako. I onda, šta dolazi, osmanski sultani se okrenu i stvarno jesu oni zulomčari. O tako. Stvarno zulom su činili, ogrezli u zulomu, ogrezli u svojim strastima, ogrezli u grijesima. I kad su im ovi to prigovorili, oni su vidjeli da to stvarno jest tako. A onda su ovi dodali, to je zbog nepravodnosti vašeg šerijata kojeg slijedite, Allahove vjere i zakona Allahovog, to morate promijeniti. I onda kažu, mi vam postavljamo uslove, mi nismo zadovoljni sa tim stanjem kod vas. Postavljamo vam uslove da to promijenite, da uspostavite sudove ovako, da uspostavite ono onako, da nariktate ovo ovako, da bude na, jel tako, da zadovolji nivo s kojim ćemo mi biti zadovoljni. I zamislite čudo, jel tako, sad s ovog aspekta ne možeš da zamisliš tu situaciju. Jedan islamski, muslimanski vladar, dolazi mu nevjernici i diktira im šta će on raditi, šta ne valja, šta valja, šta će on, kako to, to je nezamislivo, jel tako? Zbog čega je ovo došlo? Zbog toga što je on još prije odao se strastima, ostavio Allahu vjeru, predao se šeitanu. Pa ga šeitan do te mjere ponizio, kad su ovi zaprijetili, on kad je pogledao u muslimane, vidio je da muslimane ne vjeruju. I da muslimane neće dati podrške. Neće imati podrške. Sad da ih pozove na šerijat, na Allahovu vjeru, na Allahov din, ne bi mu se ovdje zvali. A i on čuva svoj, jel tako, svoje strasti, da mu je da još uživa. Šta oni uradiše? Uradiše osmanski halife, šta? Odnosno sultani, udovoljiše neprijateljima. Kad su im udovoljili i napravili ustupak, nis nevjernici rekli, a sad ste vi dobro muslimani. Ne, ponovo štivanje sprava, idemo još dole niže. Al tako? Pa kad su ovi napravili jednom ustupak, drugi put, još manje imaju sad snage da se odupru. Kad nismo mogli prvi put da kažu, ne, ovo je Allahova zemlja, Allahova vjera, čak šta više, sad ćemo i vama tamo doći i u vašoj kući napravi šerijat. Umjesto toga, povukli se. Kad se prvi put povukli, drugi put kad su ju uslovili, još lakše se povukli. Treći put i na kraju šta je bilo? Kako se završavalo to uslovljavanje? Ataturkom, prokletnikom, jel tako, koji je došao i halifu u pižami tamo negdje ponuli, odveli, nesu, zabranio šerijet, zabranio namaz, zabranio učenje ezana na arapskom jeziku, zabranio din, zabranio vjeru. To je kad se ide tom linijom, šta? Manjeg otpora. Što? Zato što iza svega toga stoji šeitan. A šeitan nije zadovoljan da ti budeš musliman ikako. On je nezadovoljan. On nije zadovoljan da ti budeš musliman ikako. Dokle god ne iziđeš iz vjere i nastaviš ovu vjeru potpuno, ali tako, on se neće smiriti. Zašto ovo ja sad spominjem? Zato je vraćao jeki. Čvrsto ubjeđenje nam treba da je ovo istina, da neće sa nama biti zadovoljni nikad, je li tako? I da nasuprot tome, ako ustrajemo da će nas Allah pomoći, suprotno tome, ako ustrajemo da će nas Allah pomoći, ovdje je glavno pitanje oko kojeg sam ja htio da govorim, zašto ljudi ne ustraju? Kratak odgovor je zato što nemaju jekina. Ali šta savlada njihov jekin? Šta je to što obori njihov jekin? Ja sam pronašao odgovor otprilike u onome što se prenosi od Hasan al-Basrije. Radi Allah van. Allah san je bio zadovoljan. Da je rekao da Allahov sud ili sud je Allahov sud, kad kažemo hukm, sud Allahov, obuhvata dvije stvari. Ili presude u razmiricama, ili Allahove propise i odredbe. Je li tako? Allahove propise i odredbe. To su dvije stvari koje obuhvata ova riječ. Pa Allahov sud, ili Allahov zakon, odredbe njegove, ili presude, Allah je uzeo zavjet od onih koji to sude, je li tako, i presuđuju, da u tome se čuvaju sljedećih stvari. Wala tashteru bi ayati thamanan qalila. Ne kupujte za moje ajete ono što malo vrijedi. Nemojte prodavati moje ajete za ono što malo vrijedi. Wala fala takhshawun nas wakhshawun. Nemojte se bojati ljudi, bojte se mene. To je ajet u kojem Allah govori o suđenju. A tako? O suđenju, sorry, majde. Fela takhshawun nas wakhshawun. Nemojte se bojati ljudi, u čemu? Da sudite, da smatrate, da posmatrate, da uzimate, kako je Allah objavio. Nemojte se bojati ljudi, bojte se mene. Wala tashteru bi ayati thamanan qalila. I nemojte moje ajete prodavati za ono što malo vrijedi. I šta još? Treći zavjet, da bi ispunio ti ono što je Allahu vjeru, da bi sačuvao svoj jekin, šta ti narušava, šta te ljulja? Wahzirhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk wa la tattabi ahwa'ahum. Odnosno, je li tako, nemoj slijediti njihove, odnosno prije toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže Davudu alejselam: Ja Davudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fala tattabi fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi il hawa. I nemoj slijediti strast. Pa imamo tri stvari. Nemoj se bojati ljudi, nemoj prodati Allahove ajete za ono što malo vrijedi, nemoj slijediti strasti. Treća, odnosno četvrta stvar poslije toga, htio sam da kažem, pa sam počeo da govorim prije ove treće, nemoj slijediti svoje strasti, nemoj za svojim strastima. Četvrta stvar je, nemoj slijediti ni tuđe strasti. Al tako? Volen tarda anke lijehudu, volen nasara, hatta te tebi amiletom. Neće biti zadovoljni sobom ni židovni kršćan dok ne budeš slijedio njihove strast, njihovu vjeru. Vole i nit te ba'te ehva'ahum. A kad bi ti slijedio njihove strasti, va nihkom bejnehum bima anzal Allah, da im sludiš kako ti Allah odredio, vole te tebi ehva'ahum. I nemoj slijediti njihove strasti. Summa ja'alnaka 'ala shari'ati min al-amri fattabi'ha, zatim smo ti dali šerijat i to slijedi, wala tattabi' ahwa alladine la ya'lamun, nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. Pa imamo, znači, to je analiza svega. Zašto ljudi su, koji su već ostavili, počeli uzmicati? Nećemo problema. Je li tako? Zašto su to uradili? Iz jedna, znači nema petog, Allah najbolje zna. Jedan od ova četiri razloga. Ili se boje ljudi, je li tako? Ili prodaju Allahove ajete za nešto od sitnog šećara i dunjaluka, ili slijedi svoje strasti. Ili slijedi svoje strasti, ili slijedi tuđe strasti. Allah najbolje zna. Zašto se odustaje od Allahove vjere? Prvo šta? Fela tahšavun nase vahšavun. Nemojte se bojati ljudi, Allaha se bojite. Kad čitaš Kur'an odvojeno od stvarnosti, od realnosti, i dođeš do ovog ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Tevratu, da ga objavio, da njime sude, i govori o sudu. I usred tog ajeta u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je Židovima Benu Israilu objavio Tevrat da po njemu sude, odjednom Allah subhanahu wa ta'ala kaže fela tahšavun nas. I ne boj se ljudi. Ne bi mogao povezati. Otkud sad odjednom ovdje ne boj se ljudi? Šta ima veze? Sudimo po Tevratu. Šta sad ima veze tu ne boj se ljudi? Ali vidi sad kad dođemo mi u situaciju, ili tako, svoju sagledamo, pa vidiš da je to baš ključna stvar. I ne boj se ljudi. Zašto? Zato što ti ljudi, jel tako, nikad na miru neće ostaviti ako to hoćeš. Ako si odlučio, hoćeš da sudiš ponove što je Allah objavio, sad je bilo Židovima po Tevratu, sad je nama po Kur'anu, jel tako? Ako to hoćeš, odmah imaš neprijatelje. Pa odmah Allah s.a. upozorava na tu situaciju koja će nastati. Ako ti posegneš i hoćeš da sudiš po Kur'anu, fela tahšavun nas, ne boj se ljudi. Vahšavuna, boj se mene. Mene se boj. I zaista nema nikakvog smisla da se insan boji ljudi. Etahšavuna, fallahu ahaku en tahšavuhu in kuntum mu'minin. Zar se njih bojite? Allah je preši da se njega bojite ako ste vjernici. Al jevme je isel ladine keferu min dinikum. Fela tahšavuhum vahšavuni. Nemojte se njih bojati. Danas su se nevjernici razočarali da će, ili izgubili nadu da ćete vi ostaviti svoju vjeru. Ne bojte se njih, mene se bojite. Zašto se ne bojite njih? Braća, nema nikakvog smisla. Jer protiv njih Allah subhanahu wa ta'ala nas obećava pobjedu. In tansurullahi yansurkum. Ako Allah pomogne, Allah će vas pomoći. Ako Allah pomogne, Allah će vas pomoći. Nema smisla da se ikoga, da tako? In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Ako vas Allah pomogne, niko vas savladati i pobijediti ne može. Allah pomaže. Allah obećava pobjedu. S druge strane, Allah prijeti. Čime prijeti? Un jahdulkum. Faman zalladhi yansurukum min ba'di. Ako vas on ostavi, ako vas on prepusti, ako vas ne pomogne, pa ko je taj ko će vas pomoći poslije toga? Ko je taj? Nema nikog, je li tako? Ako Allah sa vama ne bude zadovoljan, kako ćete vi uspjeti? A kako će izgubiti, kako će ljudi izgubiti tu pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala? Allah nas je tome podučio. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Nemojte naginjati zulum čarima, pa da vas onda vatra dohvati. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا. I nemate vi mimo Allaha nikakvog pomagača. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. A onda vam neće biti pomognuto. Kad vam neće doći pomoć? Kad? Kad budete tražili od zalima pomoć. Kad budete tražili od zalima pomoć, pa se danas najveća mudrost u davi smatra da nađeš podršku gdje? Kod taguta, kod nevjernika, da oni lijepo mišljenje o tebi imaju. Onda si uspješan daija, uspio si islam prikazat, da tako, na način da se to njima dopadne. La havla vola kuvvete illa billah. Kad se to nevjernicima islam dopadu? Kad su nevjernici imali lijepo mišljenje na muslimanima? Tad nema više pomoći. Alikum selam. Tad prestaje pomoć. Tad nema više pomoći. Kad se nagne, kad se nakloni, Pa to su pokušavali sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Isto su pokušavali. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet. Lekad kitte terkenu ilihim šejan kalila. Zamalo da si malo nageo prema njima. Samo malo. Da se malo. Gotov si se bio malo naklonio prema njima. La havla vola kuvvete ila billah. Ali onda Allah prijeti. Wa idha la'adhaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. A onda bi ti iskusio duplu kaznu i na dunjaluku i na ahiretu. Višestruko bi onda bio kažnjen. Pa to je ono što Allah prijeti. Tako vidi, dolazi Allahova kazna. A šta se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem loše desilo što ustraju? Jel mu se nešto loše desilo? Nije, Allah ga pomogao, učvrstio. Učinio ga pobjednikom. I kraj mu, i uspjeh, i na dunjaluku, i na ahiretu, na najuzvišenijem i na pohvalnom mjestu prožive. Tako i nama isto vraćamo. Nema smisla da se ikoga Allaha radi bojimo. I ovaj pritisak koji raste, to je zbog dina, zbog vjere. Moramo to dobro shvatiti. Oni ovaj din zovu ekstremizmom. Nemojte misliti da su oni zadovoljni i sa čim od ove vjere. Šta god je od ove vjere, oni to zovu ekstremizmom. Wallahi, braćo, puno sam u zadnje vrijeme čitao šta oni pišu i kako razmišljaju. Pa čas je u medijima da se predstavi ekstremizam nešto. Ekstremizam je džihad, borba na Allahovom putu. Borba za uspostavljanje Allahove vjere. To je ekstremno. To ne. Dobro, hoćete nas pustiti bez borbe da mi uspostavimo Allahu šarijat? Eto, mi se nećemo boriti, nama i mrsko. Jel tako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je to nama, jel tako? I nama je mrsko, i mi voljeli, eto, nakon iz gladovine. Pa ne pusti nas da uspostavimo bez borbe. Što je sad ekstremno da se mi borimo za Allahu vjeru, a nije ekstremno da se vi borite za svoju vjeru? To je ekstremno da se mi borimo da uspostavimo Allahu pravdu, a nije ekstremno da se vi borite, jel tako, da uspostavljate nepravdu. I onda oni kažu, ovi pravi nered na zemlji, napravit će nered na zemlji. Koji ćemo mi to nered na zemlji napraviti? Kakvi smo mi to ekstremisti? Uspostavit ćemo Allahu pravdu i šerijat. Dobro, a vi se borite za red, jel? Mi se borimo za nered, a vi za red. Dobro, a da vidimo taj red za koji se vi borite, kako on izgleda. Braćo, znate kako izgleda taj red za koji se bori Amerika? Isti onaj red za koji se borio Firaun. Firaun kaže, inni ehafu an yubeddile dinekum au an yufside fil ard. Ja se bojim za Musa da će vam promijeniti vjeru ili napraviti fesad na zemlji. Ko će napraviti fesad na zemlji? Musa, Allahov poslanik, napravit će fesad na zemlji. A on, Firaun, on će uspostaviti red. Pa kako izgleda taj red koji Firaun uspostavlja? Pobijte svu njihovu mušku djecu. Senuqatilu ebnahum na sahini sa'ahum. Pobit ćemo njihove muškarce, ostavit ćemo ženu u životu. Eto tog reda koji Firaun uspostavlja. E tako isto danas Amerika kaže, mi uspostavljamo red i onda na putu uspostavljanja tog reda napravi se, jel tako, kako se zove na našem jeziku, hisar, jel tako, embargo se udari Iraku i onda od posljedice tog embarga umre 750.000 djeci. Aha, znači opet Firaun ubija djecu. To je red koji Amerika uspostavlja danas na dunjaluku. Umre 1 milijun muslimana. Jel tako? Dobro, sad kad sve to završilo, nije dovoljna, taj red nije bio dovoljan, e sad idemo sljedeća etapa u uspostavljanju reda. Vojska, avijacija, upotreba radioaktivnog oružja, jel tako, otežanog osramašenim uranijumom i gine još, jel tako. I kad bi nabrajali, znači, to su milioni muslimana koji su pobijeni, čime? Rukama onih koji uspostavljaju red. E, divimo se vašem redu koji uspostavljate. I vašoj metodi tog uspostavljanja reda, stvarno se divimo, jel tako? Divne li metode? I to nije ekstremno. To nije ekstremizam. S druge strane, evo, mnogi danas muslimani su ostavili džihad, jel tako? Pa su opet ekstremni. Što? Pa zato što sad za njih ima druga skala. Opet nišanske sprave na dole, jel tako? Niže. Pa onda smo mi ekstremni, okupljamo se, učimo Koran, čitamo Allahove ajete. Pa sam čitao, kaže, oni su ekstremni i traže, pazi, zašto smo ekstremni? Kaže, oni traže da se Koran tumači detaljno. Allah, zato smo ekstremni. Tražimo da se Kur'an tumači detaljno. Pa dobro, šta vi hoćete? Da površno, onako samo uzgred preletimo, šta hoćete? Pa ekstremni su, kaže, oni okupljaju omladinu i uče Kur'an. Allahu akbar. Jedan od najvećih pokazatelja tog ekstremizma da se uči Kur'an. Pa što je sad to ekstremizam? Kaže, tu se bruse. Jel tako? Izoštravaju, bruse, nabrušuju. Vi znate, znači, to je metalnoj metalurgiji ili tehnologiji, kako se zove to, znači da su to precizne mjere, jel tako? Treba to nabrusiti na određenu mjeru. Evo ovo se sad precizno bruse mozgovi sljedećih, jel budućih čega? Ekstrema. Pa im smeta onda na kraju ispadne, čito sam i to, smeta im taj skrušeni namaz. Jer tu nastaje taj, jel tako, entuzijazam, idealizam, vežu se srca za Allaha. Tu oni u tom namazu, u zanosu tog namaza i te rane, molitve, oni tu nastanu i postanu. Kako to, kaže, počeo je sa njima klanjat i na kraju zaglavio, jel tako, zaglibio skroz. To je počeo klanjat, vidiš, sad i to ekstremizam. Onaj, kaže, počeo klanjati i više neće da se pozdravlja sa bivšom djevojkom. Ekstremizam. Braćo, sve je ekstremizam u ovom dinu, zapamtite. Sve je ekstremizam. Nećeš zinaluka, ekstremans. Voliš Allah, ekstremans. Pa dobro, treba u Boga vjerovati, ali ne to toliko da ti bude Bog preći i od posla, i od žene, i od djece, i od imetka, od svega da ti bude preći, to je ekstremno. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La yu'minu ahadukum, neće niko od vas vjerovat hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ejma'in." Jel tako, dok mu ja ne budem draži i od njegovog roditelja i djeteta i metka i svih ljudi, svega. Znači ti ne možeš biti osim ekstreman. Ne možeš biti osim ekstreman. Tek kad ostaviš ovu vjeru, onda si ti. Onda si normalan. Nisi više ekstreman. Nema straha, braći. Zato nek spanu maske. Jest. Mi smo ti ekstremisti. Sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Eto, kad volite taj izraz, jel tako, nekom bude. Ali je ovo pravi put i umjerena vjera. Ovaj put, ovaj ekstremni put, kako ga vi nazivate, je srednji put. Put Allahove milosti. Put blagostanja i mira. Put blagostanja i mira. Nema straha. Druga stvar, prodavanja je ta. Prva stvar koja ljude, jel tako, izvodi iz vjere, odvraća od vjere, zbog koje ljudi posustaju, jeste strah. Drugi razlog jeste prodavanje. Želja za dunjalukom. Jel tako? Pohlepa za dunjalukom. Strast. Allah subhanahu wa ta'ala ovu vjeru je učinio suprotnom našim strastima. I ne može niko, znači, ispuniti svoje strasti, a opet i ispuniti zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne ide. Mora da suzbije svoju strast. I da se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala. I da slijedi ono što je objavljeno. Čak šta više. Pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala negira da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao Allahu poslanik i čovjek unio išta od svojih strasti u ovu vjeru. Wama yantiku anil hawa. Nije on govorio po hiru svome. Po strastima svojim. Pa je ova vjera čista od bilo čijih strasti. Ni po čijoj strasti nije išla. Čak ni po strasti Muhammeda s.a.w. Čisto od svega. Samo po Allahovoj volji i određbi. Prema tome, prodavanje Allahovih ajeta, znači ta žudnja i pohlepa za dunjalkom je bit strast. Tako. Iako ova strast je suprotna pravdi, kad se spominje ova strast, slijedjenje strasti suprotno pravdi, misli se na slijedjenje strasti u iskrivljivanju i naštimavanju vjere prema našim strastima. I to je jedna od najvećih smutnji danas. Najvećih fitni danas. Najveća smutnja je danas što imamo učene ljude, hafize Kur'ana, koji vješto iskorištavaju svoje znanje. Zašto? Da ovu vjeru naštimaju prema svojim strastima. I to je najveća smutnja današnjice. Da se vjera iskrivljuje. Se krivo prikazuje. I to običan svijet vidi. Uočava, jel tako? Ali zbog svojih strasti opet su skloni da ih slijede. Prilagođavanje vjeri. Strastima, to je Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako, podučio nas da je to jedan od razloga zašto ljudi odustaju od Allahove vjere. Pa, naša je strast šta? Da živimo lagodno, raskošno, lijepo. Naša je strast da budemo ostavljeni na miru. Da nas ljudi ne uznemiravaju, jel nije? Jest. Svako voli da, jel tako, niko ne voli da te neko uznemirava, da, jel tako, da ti prijeti. Ne voli niko živjeti u nekom strahu i neizvjesnosti. Međutim, ta situacija se događa upravo da mi shvatimo da ovako ne može i da se onda prilagodimo kao što su svi drugi prilagodili. Kao što su se svi drugi prilagodili. Ovo o čemu mi govorimo, o ustrajnosti, makar bilo krivo svima, poklapa se sa Kur'anom i Sunnetom. I uklapa se u istoriju koja se ponavlja. Jedan od ljudi, čuo sam da je rekao, on je jedan, možda i drugi govori, jel tako? Bio je jedan trenutak iskren prema nama, iako se sa nama razilazi i smatra nas novotarima i da smo zalutali, jel tako? Možda nas smatra i mušricima. Jedan od takvih, kad je vidio šta se događa ovdje u Bosni, rekao je, ovo što se događa oko vas je sunnet koji se događa od kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao. A ovo je sunnet, sukob, jel tako, napadi. I mogu se samo dvije stvari desiti. Ili da ustrajete pa da vas Allah pomogne, ili da posustanete pa da vas Allah osramosti. Pa mi je drago što je to došlo prvo od onih koji nas, jel tako, smatraju da smo zalutali, pa i to šehide šahide min ehliha, jel tako, svjedočenje naših, jel tako, onih koji se ne slažu sa nama, u naš prilog, a s druge strane taj njegov govor je vrlo, vrlo poučan i skretanje pažnje nama u kakvoj smo mi situaciji od nekoga ko nas posmatra sa strane. Nema treće. Ili ćemo ustrajati pa će nas Allah pomoći, eto je to. Nema straha. Ili ćemo podleći pa će nas Allah osramotiti i onda kazniti. I onda kazniti. Ovo posustajanje i skretanje danas se najočitije ogleda u jednoj stvari. U kojoj? Upravo ovo što sam malo prije spomenuo. Naginjanje i naklonjanje. Uklapanje. Jel tako? Utapanje. Naginjanje kome? Onome ko islam mrzi i ne voli. Uklapanje i utapanje s kim? S onima koji neće Allahove vjeri. Pa ako se to desi, evo, ajet je bio jasan. Vatra će vas dohvatiti i onda nećete biti pomognuti. S druge strane, nas danas najviše osuđuju i nazivaju i haridžijama, i tekfirdžijama, i novotarima. Zbog čega? Zbog čega, braće? Zato kažu nam, nećete šta? Da se naklonite. Nećete da malo popustite. Jel tako? Zašto se distancirate? Zašto se od svih pogrešnih puteva distancirate i tako otkrivate svoj položaj, jel tako? I postajete lahak plijen za neprijatelja, jel tako? Pa dobro, ako je to tako i vi nas žalite, što nas onda nazivate tekfirđijama i harizijama? I onda nas osuđuju, jel tako, da smo rušioci vjere i države. Jel tako, da nestajemo uz, nismo stali uz politiku, nismo se priklonili politici. I ovo je osobote, samo još ovo da uz Allahovu pomoć objasni. Vidi, oni nas kritikuju kako mi nismo stali uz ovu vlast. I nećemo da ih podržavamo. Oni su svjedoci da mi nemamo ni moći ni snage da ustanemo protiv ove vlasti. Ali samo nismo stali uz njih. I odmah smo mi šta? Haridžije, tekfirđije, rušimo državu i tako dalje. A pogledajte hadita Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove hadite sam spomenuo jučer na hutbi. I zaista su poučni. I ponovit ću ih i dobro ih zapamtite i tražite ih u Muslimovoj zbirci hadisa. Od Umu Selime radijallahu anha da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yusta'malu alejkum al-umara fata'rifuna minhum wa tunkirun." Biće postavljeni vama emiri, vladari, pa tako, koji ćete odobravati nešto od onoga što oni rade i prepoznavati kao dobro, ali će znati, ali ćete vidjeti i kod njih druge stvari koje su loše, ružne. Pa kaže onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte sad ovo, situacija, kakva je situacija? Ima vladar koji radi ponešto loše, je li tako? Ružne stvari radi. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ. Pa ako bude to prezreo, mrzio, prezreo, kaže, on je čist. Od čega je čist? Braće, od čega je čist? Od njegovog zulma, od njegove nepravde, od onoga što on ružno radi. Ko prezre. وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمْ. Ako javno osudi, bit će spašen. Mi bi rekli, vidi kakvi su, znači kakva je rezon naš ljudski, ko javno osudi, bit će upropašten, ali tako, ovaj će ga odmah. To je naš rezon. Ko javno osudi, šta, propašt će, teško tebi. Zato su meni ljudi govorili, znači još davno, braću, sa nekim vođama sam pričao, sa običnim ljudima, sa komšijama svojim, šta je din, šta je islam. Kad sam objasnio, znate šta je prva konstatacija tih ljudi? Kaže, kad bi mi slijedili to tako u islam, ko što ti to pričaš da je to islam, kaže, nas bi Amerika sve uništila. Davno, braću, ovo su razgovori stari po 15 godina, 20. To je davno bilo. Al tako? Pa kaže, bit će spašen, nije bit će upropašten. Ko što bi mi odmah pomislili, ko ustane sad nepravednom vladaru, nešto kaže, odmah će biti propašten. Ne, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će spašen. Walakin men radije wa taba, wa men taba wa radije. Ali, kaže onaj ko bude slijedio i bude zadovoljan. Šta znači ovo ali? Ali bit će upropašten onaj ko bude ih slijedio i bude sa njima zadovoljan. Ovo se radi, braćo, o emirima, vladarima, muslimanima. Pa šta je onda sa vladarima koji se nikako ne pozivaju na islam? Šta onda sa tagutima? Ko će biti spašen? Kojim se prikloni, od njih bude tražio pomoć i zaštitu. Ko će biti spašen? Allah, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala nam objašnjava, od nepravednosti vladara bit će spašen onaj ko osudi. Ko se distancira i kaže javno, ja s ovim nemam ništa. Nisam ja za ove glasu ove što pravi ovdje zulum ovaj. Ja za njih nisam glasu i nemam nikakvo ne učestvujem u ovome što oni radi. Ni nekakav način. E ti će uspjeti. I drugi hadif koji sam spomenuo, također ga bilježi ima Muslim, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spomenut ću samo prevod značenja, da požurimo s kahvom inša Allah, onaj, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u svakom umetu će biti Havarijun, učenici i ensarije. Svaki poslanik će imati učenike i ensarije. Kaže, ovi učenici i ensarije, je li tako, havarijuni, učenici i ashabi, njegovi prijatelji, kaže, šta će biti? jetemese kune bi sunnetihi, čvrsto će se držati njegovog sunneta, vajaktedune bi emrihi, i slijedit će njegova naređenja. Ovo su dvije karakteristike tih ljudi. U svakom umetu će biti ovi. Oni koji su ashab, prijatelji i učenici, pomagači ovog dina koji se drže njegovog sunneta i njegovog naređenja. A onda će, kaže, summa halafim gadim kulufun, a onda će naslijediti generacije koje će je kulune mala je falun, govoriti ono što ne rade, jel tako, va je falune ma marun, i raditi ono što im nije naređeno. Opet dvije osobine. Opet dvije osobine. Imamo dvije osobine, oni koji su na pravom putu, drže se sunneta i sprovode naređenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, drugi pričaju ono što ne rade i rade ono što im nije naređeno. E šta je sad s ovima što rade ono što im nije naređeno i što koji govore ono što ne rade, ko što kod nas narod kaže, radi što odrđa priča, ne mora raditi što ođa radi. Šta to znači? On ne radi ono što priča, jel tako? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad se pojave ovi što, jel tako, pričaju ono što ne rade, a rade ono što im nikak nije naređeno, nikako im nije naređeno da uče zapare onaj Kur'an, nije naređeno ništa od onoga što oni rade, nije to naređeno, jel tako, ne traži to od njih. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن, ko se protiv njih bude borio rukom, on je mu'min, وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن, ko se protiv njih bude borio jezikom, on je mu'min, وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن, koji se bude borio protiv njih srcem, preziru, on je mu'min, وَلَيْسَ مِنْ وَرَائِكَ مِنْ وَرَائِ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, a poslije toga nema od imana ni trunke, ni ko zrno gorušice, niko makovo zrno. Jeste li vidjeli makovo zrno? Ni toliko imana nema poslije toga. Ako to ne prezre, ne osudi makar jezikom ili ne prezre srcem. Ne prezre srcem. E gdje su sad ovi što nas kritikuju zato što mi osuđujemo, što se distanciramo? Gdje su oni nas pravomi haditha? I šta je ovo sa ljudima? I sa njihovim shvatanjem dina? Allaha molim da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na pravom putu, da poveća naš iman, da poveća naš jekin. Allaha molim da nas učini od mutekina. Nemojte strahovati, nemojte strahovati, nemojte prodavati vjeru za ono što malo vrijedi, nemojte strahovati za svoj rizik i nafaku. Allah subhanahu wa ta'ala vam je obećao rizik i zagarantovao.